Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, minęła 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie propozycja czterostronnych rozmów o Ukrainie i komentarz prezydenta Komorowskiego, że nie można zaszkodzić Kijowowi. Poważny wypadek na dworcu w Gdyni. Mężczyzna wpadł pod koła pociągu, trzeba było rozebrać część peronu. I walka o klienta na niebie. Ryanair ogłosił nową siatkę połączeń. Co na to konkurenci? O tym za chwilę. Na początek stanowisko polskiego prezydenta w sprawie pomysłu USA na rozwiązanie problemu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Sekretarz stanu John Kerry zaproponował czterostronne rozmowy o Ukrainie. Miałyby wziąć w nich udział Unia Europejska, USA, Ukraina i Rosja. Moskwa już odpowiedziała, że jest gotowa wziąć w nich udział, ale Bronisław Komorowski zwraca uwagę. Trudno rozmawiać o suwerenności państwa z jego sąsiadami. Jeśli to nie będzie rozmowa o Ukrainie, przeciw Ukrainie, tylko po to, aby Ukrainie pomóc, to każda rozmowa jest lepsza niż tylko i wyłącznie konflikt. I to jest warunek rozmów, podkreślił prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice. Bronisław Komorowski zaznaczył przy tym, Rosja nie może się nauczyć, iż scenariusz krymski jest skuteczną metodą postępowania wobec państw sąsiednich. Miejmy nadzieję, że wystarczą ostre słowa, że nie będzie potrzeba stosowania żadnych istotnych sankcji, no ale za łamanie porządku politycznego, za łamanie zasad przez każde państwo, opinia międzynarodowa powinna karać, a nie nagradzać. Od weekendu ponownie rośnie napięcie na wschodzie Ukrainy. W kilku miastach prorosyjscy separatyści wtargnęli do budynków władz i zapowiedzieli referendum w sprawie przyłączenia do Rosji. Na żywo z Moskwy, ze Strasburgiem połączył się dziś Edward Snowden. Podczas telekonferencji z członkami Komisji Prawnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy były analityk CIA mówił o masowej inwigilacji i przekonywał, że jest ona nieskuteczna w zapobieganiu terroryzmowi. Snowden potwierdził prowadzenie przez amerykańskie służby masowej inwigilacji w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Miliony niewinnych osób pobierających określone pliki lub odwiedzających strony internetowe są inwigilowane. Amerykańskie służby śledzą także organizacje międzynarodowe i środowiska nie mające nic wspólnego z terroryzmem. Między innymi wzięły pod obserwację ludzi zajmujących się ochroną praw człowieka, informował Snowden. Zaznaczył, że nie może odpowiadać na wszystkie pytania, bowiem obawia się amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, jak i zemsty tajnych służb. Udzielane przez niego informacje, jak powiedział, są jedynie czubkiem góry lodowej. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Poważny wypadek na stacji Gdynia Główna na peronie SKM-ki. Po 18 pod koła ruszającego pociągu do Wejherowa wpadł mężczyzna, najprawdopodobniej bezdomny. Poszkodowany zaklinował się między peronem a pociągiem. Aby go wyciągnąć, strażacy musieli rozebrać fragment peronu, relacjonuje młodszy brygadier Andrzej Mazur z Gdyńskiej Straży Pożarnej. I w końcu wyciągnięcie jednej z płyt peronowych, podważenie jej, użycie sprzętu hydraulicznego w połączeniu z poduszkami pneumatycznymi spowodowało, że można było tą osobę wydostać na zewnątrz. Akcja bardzo trudna? No niestety, jedna z tych trudniejszych. Znaczy, tylko widziałem akcję ratowniczą, szybka i sprawna akcja straży pożarnej. Tutaj widać poziom ciężki mieli, tak, żeby go wydostać. Mężczyzna wpadł pomiędzy pociąg a peron, niestety pociąg zdążył ruszyć na kilka metrów, no to oczywiście mogło doprowadzić do poważnych obrażeń tego mężczyzny, który teraz został zabrany do szpitala. W jakim stanie jest? No z tego, co zauważyliśmy tutaj od lekarzy, wiemy, no posiada rozległe obrażenia, odwożony był w stanie nieprzytomności, trafił na oddział ratunkowy. No tutaj będzie na pewno też, że ciężka praca lekarzy, aby uratować jego życie. Informował komisarz Michał Rusak z gdyńskiej policji. Funkcjonariusze zabezpieczają monitoring. Na miejscu pracuje też prokurator. Ogromne zaskoczenie dla załogi. Wrocławski Fagor Mastercook zwalnia prawie wszystkich pracowników. To 1100 osób. Związkowcy o takich planach nie wiedzieli, przyznaje Jarosław Krause z wrocławskiej Solidarności. Na razie zakład pracy produkuje, no i następne zamówienia trzeba pozyskiwać. W sytuacji, kiedy ktoś podejmuje decyzję, że zwalniamy, no to osłabiamy swoją pozycję w pozyskiwaniu następne zamówienia. Decyzję o masowych zwolnieniach podjęła syndyk, która od kilku miesięcy zarządza przedsiębiorstwem będącym w stanie upadłości. Nowe bazy i coraz więcej lotów. Ryanair ogłosił swoje plany dotyczące Polski. Przewoźnik chce rozbudować siatkę połączeń. Wygląda na to, że przewoźnikowi coraz bardziej się w Polsce podoba, bo współpraca z portami w Gdańsku, Wrocławiu czy w Modlinie kwitnie. Do tego stopnia, że Ryanair tworzy nowe dwie bazy. Co więcej, w zimowym rozkładzie lotów pojawią się nowe połączenia. Będziemy mieli w ofercie na zimę 20 tras, w tym 4 nowe trasy, co przekłada się na 265 lotów tygodniowo. Wyjaśnia rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Gaborec. Konkurencja na krajowym rynku może być problemem dla PLL Lot, który był jeszcze niedawno monopolistą. Na razie prezes Sebastian Mikosz próbuje dyskredytować Ryanaira. Jest mi trochę dziwnie, jak widzę, że konkurent nazywa pracowników kosztem, a nie kapitałem, a klientów idiotami. Prezes podkreśla, że jest różnica między lotem z Warszawy i z Modlina. Rzeczywiście tak będzie, dopóki nie powstanie dobre połączenie kolejowe ze stolicy bezpośrednio do portu. Teraz kończy się ono na stacji kolejowej w Modlinie, ale jak mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik, za jakiś czas to się powinno zmienić. W najbliższym możliwym terminie będziemy chcieli zrealizować to połączenie. Konkretne daty nadal są jednak tajemnicą. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 5 po 21, teraz w Trójce Sport. I Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów trwają dwa mecze rewanżowe w ćwierćfinałach. Borussia Dortmund z Robertem Lewandowskim i Łukaszem Piszkiem w składzie podejmują Real Madryt. Dortmundczycy muszą odrabiać straty z pierwszego meczu. Zadanie niełatwe. Na Santiago Bernabeu przed tygodniem królewscy wygrali aż 3-0, a teraz w Niemczech mogli prowadzić 1-0, ale rzutu karnego nie wykorzystał Di Maria. Fantastycznie obronił Weidenfeller. W drugim spotkaniu na Stamford Bridge grają Chelsea i Paris Saint-Germain. Podopieczni José Mourinho w Paryżu przegrali 1-3. Jak na razie i tutaj jest bezbramkowy remis. Na naszych boiskach piłkarze grali w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski. Zagłębie Lubin wygrało z pierwszoligową Arką Gdynia 3-0. Dwie bramki zdobył Arkadiusz Piech, jedną Dawid Abwo. Rewanż zostanie rozegrany 16 kwietnia. W drugiej parze półfinałowej zagrają Jagiellonia Białystok i Zawisza Bydgoszcz. Pierwszy mecz jutro w Białymstoku. Trener reprezentacji siatkarzy Stefan Antiga ogłosił kadrę na najważniejszą imprezę historii polskiej siatkówki, czyli Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane we wrześniu w Polsce. Wśród powołanych są Paweł Zagumny, Krzysztof Ignaczak i uwaga, Mariusz Wlazły, który wraca po 4-letniej przerwie. Znalazło się także miejsce dla 3 debiutantów, atakującego Dominika Witczaka, przyjmującego Wojciecha Ferensa i środkowego Piotra Haina. Niespodzianką zapewne jest brak wśród wybranych Daniela Plińskiego. Kadra zbierze się 5 maja, półtora tygodnia później rozegra kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W weekend znów się nieco ociepli, ale na razie deszczowo i chłodniej. Jutro w Koszalinie 9 stopni, w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu i Łodzi 10, Warszawa, Szczecin, Wrocław i Lublin 11, w Krakowie i Rzeszowie 12 stopni. Wieczorem i nocą, przypominam, w centrum i na północy możliwe burze, nawet z gradobiciem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, choć do pełnego zrozumienia fizyki współczesnej potrzebna jest biegła znajomość matematyki, wydaje mi się, że nie potrzeba jej do orientacji w tym, czym się fizyka współczesna zajmuje, a bywają to rzeczy fascynujące. Bodaj półtora roku temu rozmawialiśmy o odkryciu w Wielkim Zderzaczu Hadronów dowodu na istnienie bozonu Higgsa, cząstki materii brakującej do opisu mikroświata, a tymczasem 17 marca tego roku podano do wiadomości, że w mikrofalowym promieniowaniu tła uczeni Centrum Astronomicznego Howard Smithsonian znaleźli bez bezpośredni dowód na istnienie fal grawitacyjnych. W uszach niefizyków brzmi to jak czarna magia, jednak to właśnie niefizyków zapraszam przede wszystkim do dzisiejszego klubu. Będziemy bowiem tak przystępnie, żeby to zrozumiał polonista w roli rzecznika wszystkich polonistów świata, ja sobie pozwolę wystąpić, więc tak przystępnie, żeby to zrozumiał polonista, będziemy wyjaśniali, co się wydarzyło właściwie i co z tego wynika. Będziemy mówili o brzmiących jak ekstrawagancka baśń początkach wszechświata, o naturze kosmosu. A to wszystko w związku z falowaniem grawitacyjnym. Proszę Państwa, w studiu jest z nami jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie grawitacji w Polsce, profesor Marek Dymiański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dobry wieczór Państwu. Na Państwa pytania czekam, proszę wybaczyć, ale tak dzisiaj będzie wygodniej, tylko pod adresem internetowym klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl. Panie profesorze, zanim powiemy o radioteleskopie Bicep, ale usłyszałem już, że pan mówi o tym tak, jak się narzuca Polakowi, czyli biceps. Tak. Opowiedzmy może o tym, jak dziś wyobrażamy sobie początek wszechświata, żeby było wiadomo, czego ten radioteleskop szukał. A zatem dawno, dawno temu, prawie 14 miliardów lat temu, doszło do czegoś. Do czegoś właśnie i tak naprawdę tego czegoś do końca sobie nie wyobrażamy. Dlatego, że warunki, które panowały w tym samym początku, są tak ekstremalne, że ani w tej chwili nie jesteśmy w stanie odtworzyć niczego podobnego w naszych ziemskich laboratoriach, w naszych ziemskich warunkach, ani tak naprawdę nawet nie mamy teorii, która mogłaby o tych rzeczach opowiedzieć. I wobec tego przenosimy się w obszar całkowitej fantazji. No ale ta fantazja ma swoją nazwę, nazywa się Wielki Wybuch. Nazywa tak się, znaczy no pod tą fantazją, pod nazwą Wielki Wybuch, no tak, kojarzono, znaczy próbuje się wepchnąć wiele różnych rzeczy. No i tak naprawdę, jak się na to popatrzy tak z punktu widzenia, no tak quasi-racjonalnego powiedziałbym, to widać, że ten początek, jak już powiedziałem, musiał być egzotyczny. No więc co egzotycznego? No kwantowy. To znaczy, że tak naprawdę do końca nie wiemy, coś się tam działo kwantowego, właśnie to falowanie, spadanie i tak dalej, w bardzo szybkiej skali czasu. I potem nagle zaczęło się wszystko niezwykle szybko rozszerzać. Czyli no, jako, mnie jako poloniście wypada trochę pofantazjować. Możemy sobie z grubsza to wyobrazić, chociaż to bardzo możliwe, że to jest dalekie od tego, jak to było naprawdę, że jakiś taki no, absolutnie mikroskopijny punkt o straszliwej gęstości, w ogóle nieomal nieskończonej, właśnie tak jakby eksplodował i w pewnej chwili zaczął puchnąć, jak czytałem, w ciągu ułamka sekundy. Tak. Wszechświat nabrał wielkości mniej więcej pomarańcze. No tak to sobie można wyobrażać, prawda? To pokazuje, do jakich granic fantazji posuwają się fizycy, prawda? Dlatego, po co taki model w pewnym sensie no, szalony powstał? Po to, żeby wyjaśnić, można powiedzieć, prostotę naszego wszechświata w bardzo dużej skali. Nie było żadnej innej metody. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić niczego może bardziej racjonalnego, tylko właśnie taki błyskawiczny wybuch, prawda? Z tym ogromnie, niezwykle szybkim rozszerzaniem. Choć nawiasem mówiąc, to na filmach rozmaitych, które w internecie można zobaczyć, które ilustrują te nasze wyobrażenia obecne, znaczy właściwie panu wyobrażenie państwa, fizyków, to się ilustruje taką eksplozją jak z jakiegoś filmu sensacyjnego, podczas gdy to wszystko jeszcze było ciemne, ponieważ fotony łączyły się z materią, w związku z tym jeszcze światło nie było. Nie wiadomo, co tam było. Nie wiadomo, czy tam była materia, prawda? Aha. Także to naprawdę jest niezwykła egzotyka i my sobie zdajemy sprawę z tego, że to są granice, po których się tak ocieramy, przesuwając się, nie bardzo wiedząc, czy mamy rację, czy nie. Ale to, co jest strasznie ważne, to jest to, że zaczynamy powoli nabierać przekonania do tego, że ta faza niezwykle szybkiej ekspansji miała miejsce. Ona się nazywa inflacją. Właśnie dzięki niej z tego punktu, który należy sobie wyobrazić jako mniejszego od czubka szpilki, zrobiła się ta pomarańcza, która potem już zaczęła się... Bardziej normalnie. Tak, i nieco wolniej, chociaż też szybko, tak, zdaje się dosyć, tak, rozszerzać i rozszerza się, zdaje się, do dzisiaj. Po drodze jakby kształtowały się, jeśli dobrze rozumiem, prawa tych oddziaływań podstawowych. Znaczy, no tak, osobno się pojawiło jako osobno działające silne oddziaływanie jądrowe, potem słabe oddziaływanie jądrowe i elektromagnetyczne oddziaływanie się. Tak. No jakby, i gdzieś tam grawitacja. Gdzieś na początku grawitacja się oddzieliła, co jest właśnie dość intrygujące. I to wszystko się działo tak, że jak już doszło do pierwszej, do końca pierwszej sekundy istnienia wszechświata, to już było znacznie, już po wszystkim. Już właściwie wiemy. Tak. Dalej już wiemy. Tak, dalej już wiemy, dalej od tej pierwszej sekundy zaczynają, rozumiem, powstawać jądra wodoru. Powstawać cząstki. Cząstki, prawda? Tak. To znaczy... Ale które zapoczątkują te pierwsze, pierwsze pierwiastki. Ten dalszy ciekawy proces. I właśnie potem to już zaczyna się tak rozszerzać, no i my żyjemy w tym świecie, w którym materia w postaci galaktyk, gromad galaktyk rozszerza się od siebie, co nieco nas dziwi, bo rozszerza się dość intensywnie. No to taka jest ta opowieść wyjściowa. Tak. I teraz pojawia się pytanie, na jakiej podstawie taki obraz na poły mityczny właściwie został stworzony, jeśli chodzi o początek wszechświata. I jakie zjawiska dowodzą lub dowodziłyby, że mamy rację, szczególnie w sprawie tej inflacji, tego etapu, tego niewiarygodnie gwałtownego spuchnięcia młodego wszechświata? Po to, żeby dojść do inflacji, ja myślę, że najpierw może spróbujmy przedstawić, trudno powiedzieć dowody, ale takie poszlaki, że jednak w początkowych fazach ewolucji wszechświata, wszechświat był jednak bardzo gęsty i bardzo gorący. Otóż Gamow wcześniej w latach 40. zauważył, że jeżeli wszechświat rzeczywiście początkowo, jak to przewidywał Friedman, był bardzo gęsty, to powinien być, jako znakomity fizyk, od razu zgadł, że tam musiało być również bardzo gorąco. No i teraz wszechświat nie ma gdzie ostygać. On może ostygać tylko w ten sposób, że się rozszerza. Natomiast ta energia cieplna, w cudzysłowie, która tam była, nie ma gdzie uciec. Ona tam jest i jest do tej pory. Prawda? I to pierwszy taki przełom i ogromne przekonanie, że jednak ten wielki wybuch nastąpił, to było odkrycie promieniowania reliktowego w 1964 roku przez Penziasa i Wilsona. Na podstawie przewidywań Gamowa, 20 lat wcześniejszych mniej więcej. Tak. Mhm. Początkowo wydawało się, że ponieważ Gamow przewidywał, że temperatura tego promieniowania będzie bardzo niska, zaledwie kilka stopni powyżej absolutnego zera, że astronomowie uważali, że nikt nigdy tego promieniowania nie odkryje. Panie profesorze, czy zgodzi się pan na taką może metaforę, że z tym promieniowaniem reliktowym jest tak, jakbyśmy weszli do kuchni, w której nie byliśmy wcześniej i stwierdzili, co to tak gorące i na co słyszymy, bo piekłem chleb. Tak? Już dawno piec wyłączony, ale jeszcze ten żar został. I ten żar tylko już coraz mniej gorący, no straszliwie już chłodny tak naprawdę. No teraz straszliwie chłodny, bo 3 stopnie powyżej zera absolutnego. Jak teraz już wiemy, prawda, to jest zaledwie 3 stopnie powyżej absolutnego zera. To jak można go znaleźć? No znaleźć go można, tak jak Pendrias i Wilson, przypadkowo. Prawda? Trzeba mieć odpowiedniej wielkości antenę radiową, nastawioną na te centymetrowe długości fali i wtedy ta zaczyna szumieć. Bo ten żar jest, ma charakter elektromagnetyczny. Tak. I wobec tego to zaczyna szumieć. No i można zmierzyć natężenie tego szumu. W taki sposób Penzias i Wilson znaleźli to promieniowanie. A potem oczywiście, jak już wiadomo było, że jest, jak już wiadomo było, jak go szukać, no to inni, prawda, zrobili całą analizę. No teraz już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że tak jak Gamow chciał, to jest termiczne, czyli to rzeczywiście jest promieniowanie, które powstało w tych bardzo wczesnych pierwszych fazach ewolucji Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu. Tylko rozumiem, pojawił się problem zaraz następny, ponieważ jeżeli tak sobie to wyobrażać, no to materia Wszechświata powinna równomiernie się rozlecić na wszystkie strony. No właśnie, i dlaczego skąd my? No właśnie, a tutaj są właśnie jakieś zgrupowania galaktyk, no i w końcu my. No tak. I dzięki temu, że promieniowanie reliktowe pozwala nam śledzić tak naprawdę ten bardzo wczesny Wszechświat, kiedy Wszechświat miał zaledwie 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, to możemy, obserwując, analizując dokładnie rozkład temperatury na sferze niebieskiej, powiedzieć, jak wyglądał rozkład materii tak wcześnie. I dzięki obserwacjom satelitarnym, no bo to niezwykle precyzyjne, niezwykle dokładne, trzeba było uciec ponad atmosferę ziemską, satelita COBE odkrył te fluktuacje, no a potem one zostały potwierdzone przez następne dwie wielkie misje satelity WMAP-a i europejskiego naszego Plancka, prawda, i teraz wiemy, że takie drobne fluktuacje istniały. No i teraz, jak już je zobaczyliśmy, to pojawiło się pytanie, a skąd się one wzięły? Jeśli pan pozwoli, to jeszcze do tego zaraz pójdziemy, tylko ja bym chciał dorzucić jeszcze jedną rzecz. Jedna to, żeby wyobrazić sobie, ja nie wiem, czy to jest do wyobrażenia, ale żeby uświadomić sobie, jak drobne te fluktuacje były. Tak. Ja szukając się do dzisiejszej audycji, doczytałem, że to są fluktuacje, które zróżnicowania temperatury, które są na poziomie ułamka 10 do minus 5. No właśnie, szóste miejsce po przecinku różnią te temperatury. Tak jest, to nieprawdopodobnie, to szczegółowo musiał być obraz. Po drugie, powiedział pan, że to pozwala nam no, na zasadzie śladów takich właśnie termicznych, czy termiczno-radiomagnetycznych, elektromagnetycznych, odtworzyć kształt Wszechświata 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. A zaczęliśmy od tego, co się działo w pierwszej sekundzie, to wtedy były te najgwałtowniejsze procesy. To co, zaraz. 300 tysięcy minus jedna sekunda lat. Co się tam działo? Co się tam działo? No otóż oczywiście działo się bardzo dużo różnych rzeczy. To jest chyba ta najciekawsza epoka w historii Wszechświata. Nie do końca wszystko wiemy, ale wracamy do tego pytania, skąd się wzięły te fluktuacje, prawda? Skąd się wzięły te fluktuacje? No i oczywiście fizycy i kosmologowie szukali. No i w końcu wymyślili, że oczywiście, jak teraz wydaje się, że to jest już taka odpowiedź ostateczna, one powstały w trakcie właśnie tego procesu niezwykle szybkiej ekspansji na samym początku. To 10 do 34 sekundy. Wtedy to, co teraz widzimy, prawda, ten ślad, te zalążki, prawda, tego, co teraz widzimy, powstały wtedy. Wtedy jak ten kosmos puchł do wielkości tych pomarańczy. Tak jest. Najważniejszym takim elementem, który pokazuje, że to musiało być coś niezwykłego, to jest statystyczna analiza tych fluktuacji. Jak one wyglądają? Otóż jak się zmierzy, bo to te takie od 10 do minus 5 stopnia, prawda, na niewielkim obszarze, można szukać korelacji między nimi. I okazuje się, że nie ma tam żadnych korelacji, że to jest zupełnie przypadkowe. I nie ma żadnego innego procesu fizycznego, który potrafimy sobie wyobrazić, który potrafiłby wyprodukować takie zaburzenia inaczej niż przez tą właśnie, niż przez ten proces bardzo szybkiej ekspansji na samym początku. Przez ten proces inflacji. Tak. I to jest pierwszy ślad tego, że tam była inflacja. No dobrze, ale te fluktuacje, o których mówiliśmy, to jeszcze nie jest to najnowsze odkrycie, bo to wspominał pan satelita COBE, WMAP. Teraz z tym promieniowaniem tła, które już znamy, zresztą są zapewne z internetu państwo znają takie, były takie barwne mapy właśnie wszechświata sprzed... Tak. No, kolorowe, jak to wygląda, miliardów, takie... Tak. Pokolorowane takie oczywiście w komputerze. Zielonkawo-czerwone, tak. Z takim czerwonym paskiem przez środek. Tak. No bo to nasza galaktyka to świeci. Tak. To było znane. I teraz coś z tym promieniowaniem tła jeszcze zrobił, i tu właśnie dochodzimy, radioteleskop, biceps, czy też biceps. Ja myślę, że jeszcze zanim o tym bicepsie porozmawiamy, to jeszcze wcześniej, prawda? Aha. Bo to wcześniej się stało. Mianowicie, no, promieniowanie to są fotony, prawda? Ten rozkład energii wiadomo, to są termiczne, ale teraz to promieniowanie ma jeszcze jedną wewnętrzną, bardzo ważną cechę, mianowicie polaryzację. No właśnie. Tak jak światło jest spolaryzowane, prawda, jeżeli następuje odbicie światła, no nosimy, prawda, latem, prawda, okulary takie specjalne z polaroidami, prawda, które przytłumiają te efekty odbicia tego odbitego światła. No i oczywiście pojawia się naturalne pytanie. A czy promieniowanie reliktowe jest spolaryzowane, czy nie jest spolaryzowane? No bo to takie, prawda, taka ciekawostka. Ci fizycy i astronomowie to mają rozbudzoną fantazję, prawda, i zadają całą masę różnych takich dziwacznych pytań. No są spolaryzowane, czy nie są spolaryzowane? No więc trzeba sprawdzić, trzeba po prostu zbudować instrument, który potrafi mierzyć polaryzację i zobaczyć. No i próbowano, prawda? Próbowano. Początki były bardzo mizerne. A potem wreszcie, jak okazało się, że trzeba bardzo podśrubować dokładność takiego pomiaru, jak wreszcie udało się osiągnąć taką dokładność tego pomiaru, to znaleziono. Te fotony są spolaryzowane. One są spolaryzowane dzięki temu, że, no jak już żeśmy mówili, prawda, ta materia nie jest jednorodnie rozłożona, tylko są zgrupowania, są obszary, które są chłodniejsze, są obszary, które są cieplejsze i wobec tego te fotony biegają w różne strony, rozpraszają się. I oczywiście biegają najczęściej od cieplejszych do zimniejszych i ten kierunek wyznacza kierunek polaryzacji. I to znaleziono. To znaleziono wcześniej. Najpierw z naziemnych obserwacji, a ostatnio piękne mapy polaryzacji zrobił Planck. Czyli ten satelita... Tak, ten nasz europejski satelita Planck. Tak. I teraz chyba dochodzimy do tego, że na Antarktydzie nagle postawiono radioteleskop. Znaczy, detektor. Powiedzmy detektor, prawda? To znowu ta fantazja, prawda, tych fizyków i astronomów. No dobrze, okazało się, że są dwie mody polaryzacji, dwa sposoby spolaryzowania. Jeden taki właśnie przez to rozpraszanie na takich zgęszczeniach, a inny to jest taki, kiedy i to jedynie fala grawitacyjna potrafi tak zaburzyć rozkład materii, rozkład fotonów, że wytwarza polaryzację, tak zwaną polaryzację typu B. Ona się różni, inaczej skorelowane są te wektorki polaryzacji w takim układzie i jest taka polaryzacja, czy nie ma takiej polaryzacji. Okazało się, że to jest znowu niezwykle trudne i takie challenge pytanie, dlatego że po to, żeby to zaobserwować, trzeba było dokładność pomiaru podnieść o jeden rząd wielkości w stosunku do tej polaryzacji, znanej polaryzacji typu E przez rozpraszanie na zgęszczeniach. No, udało się w końcu zbudować takie detektory. No i pytanie, gdzie to postawić? No, trzeba było postawić w takim miejscu na Ziemi, gdzie warunki atmosferyczne są bardzo stabilne. No więc co? Biegun południowy. Z dwóch powodów. No po pierwsze, przez pół roku jest ciemno i bardzo stabilna pogoda. Przez drugie pół roku jest cały czas widno i znowu bardzo stabilna pogoda. Wobec tego, jeżeli tylko odjąć ten sygnał pochodzący od światła słonecznego rozproszonego w naszych górnych warstwach atmosfery, to można też mierzyć. A poza tym to jest ta warstwa lodu jest na wysokości 2000 metrów, 2 kilometrów nad poziomem morza. Czyli tam gęstość atmosfery już jest mniejsza znacznie niż na normalnym, standardowym powierzchni Ziemi. I wobec tego łatwiej, prawda? Nie ma żadnego wewnętrznego rozproszenia. Idealne miejsce do prowadzenia takich bardzo dokładnych, subtelnych obserwacji. I to w takim razie, i tak, ten radioteleskop, nie to teleskop, ten detektor, chociaż w internecie konsekwentnie koledzy dziennikarze per radioteleskop o tym mówią, więc ten detektor zbierał informacje począwszy od 2010 roku. Tak. Mamy rok 2014, czyli rozumiem, że praca uczonych nie polegała na tym, że patrzyli sobie w ekranik i mówili, o, mamy tutaj coś ciekawego, to te dane trzeba było przemielić. Te dane trzeba było zebrać. Po pierwsze, te dane trzeba było zebrać, a następnie je bardzo subtelnie i dokładnie przeanalizować. Otóż, ponieważ ten efekt jest na tyle subtelny i może warto to powiedzieć, że żeby to zmierzyć, trzeba było zmierzyć, tak jak mówiliśmy o tych różnicach temperatur, które obserwował. Na szóstym miejscu po przecinku, tak. Tak, prawda, to 10 do minus 5 Kelwina, to tutaj trzeba się było przesunąć o dwa rzędy wielkości niżej, czyli mierzyć tak, jak ten bicep się chwali słusznie, z dokładnością do, no, 80, dokładnie mówią, 87 nanokelwinów. Prawda? Czyli tam tych 87 razy 10 do minus 9, prawda? Tych zer strasznie dużo. Aha. I udało im się to zrobić. Czy zatem można powiedzieć, że w tym momencie otrzymaliśmy potwierdzenie, że skoro fala grawitacyjna w ten bardzo charakterystyczny sposób zakłóciła polaryzację, znaczy ułożyła tę polaryzację. Właśnie. To, co żeśmy zaobserwowali, to zaobserwowaliśmy polaryzację. A nie falę grawitacyjną. A nie falę grawitacyjną. Obserwujemy polaryzację. Ale wiemy, widać, że ta polaryzacja dowodzi, że była fala grawitacyjna. Widać, że te wektorki polaryzacji są skręcone, tak jak to wymaga ta polaryzacja typu B, a z drugiej strony wiemy, że tylko fale grawitacyjne potrafią tak spolaryzować światło. Nie ma żadnych innych możliwości. Mhm. Tylko fale grawitacyjne. I wobec tego, ponieważ widzimy tą polaryzację typu B, no to świadczy o tym, że istnieją fale grawitacyjne. A jeśli dobrze rozumiem, czy dobrze rozumiem, że skoro zaś istnieją fale grawitacyjne, te specyficzne, które przewidywano, że powinny być efektem tej inflacji, znowu tego puchnięcia wszechświata, tak, do rozmiaru pomarańczy, to z tego wynika, że mamy wreszcie jakiś dowód, że w dobrą stronę wyobrażamy sobie niezależny dowód na to, że ten okres niezwykle szybkiej, inflacyjnej, tego inflacyjnego rozszerzania miał miejsce. Miał miejsce. Ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj zgodził się być profesor Marek Dymiański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwoliłem sobie na wypuszczenie naszego sygnału, żeby złapać oddech, bo to była Duża dawka wiedzy, ale już wiemy, dlaczego jest taka ekscytacja wokół danych zebranych przez detektor Bicep 2, czy też Bicep 2, umieszczony na Antarktydzie. To teraz może oddam najpierw głos słuchaczom, którzy piszą do nas. Pytanie, mam nadzieję, że to, co do tej pory było powiedziane, jest jasne, to teraz trochę tymi pytaniami pozaciemniamy. Przyzwyczailiśmy się do tego, pisze słuchacz, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła. Czy fale grawitacyjne się rozchodzą z tą samą prędkością? Tak, fale grawitacyjne to są zaburzenia własności przestrzeni, takie falowanie przestrzeni, które też rozchodzi się z prędkością światła. To prowadzi do pytania bardzo niepokojącego, ale to zachowuję sobie na koniec, może zdążymy o tym powiedzieć. Jeszcze inne pytanie. O ile, pisze inny słuchacz, o ile wielki wybuch i rozszerzanie się wszechświata od punktu do obecnej postaci można sobie jakoś wyobrazić, to jak wyobrazić sobie, że w wielkim wybuchu powstała sama przestrzeń? Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że przed wielkim wybuchem nie było nawet przestrzeni? Nie wiem, czy pan profesor da się wypuścić na takie metafizyczne rozważanie. No, tak naprawdę nie, znaczy, no jak miałbym być brutalnie szczery, to tak naprawdę nie wiemy, co było przed wielkim wybuchem. Przed wielkim wybuchem, tak jak my sobie to wyobrażamy, była kwantowa faza ewolucji wszechświata, czyli no nie wiem, nie było przestrzeni w takim sensie, w jakim przestrzeń rozumiemy teraz, ale były takie kwantowe zalążki przestrzeni. Co gorsza, zdaje się, że czasu w takim dzisiejszym rozumieniu też chyba nie było. Czasu w takim no, normalnym dzisiejszym sensie też nie było. A w takim razie trudno pytać, co było przedtem. W takim razie właśnie trudno pytać o to, co było wcześniej, dlatego że no to można sobie wyobrażać jako no czasami, prawda, tak jak już trzeba, prawda, jak już też przycisną, no jak ty sobie to wyobrażasz, prawda, no to można sobie próbować podawać takie modele. Wyobraźmy sobie taką pianę mydlaną, prawda, ale te nie takie duże bańki, tylko takie malutkie, prawda, dmuchamy przez tą słomkę, prawda, i te bańki mydlane zaczynają się rozszerzać, robią się coraz większe, więc taka maleńka bańka mydlana to jest taka jednostka przestrzeni i czasu, prawda, taka kwantowa jednostka przestrzeni i czasu. Ale ja przeczuwam, że słuchaczowi zapewne chodzi o coś innego jeszcze, mianowicie tutaj parokrotnie powoływałem się, bo jakoś tak sympatycznie mi się to kojarzy, ten wszechświat, który spuchł do wielkości pomarańczy tam w wyniku tej inflacji w ciągu tych ułamków pierwszej sekundy. Czy jak wygłaszam takie zdanie, to należy sobie wyobrażać, że to była pomarańcza zawierająca materiał wszelkich galaktyk, które dzisiaj znamy, otoczona pustą przestrzenią, czy to sama przestrzeń była tej wielkości? Nie, to sama przestrzeń była tej wielkości. No sama przestrzeń, to przynajmniej, i to znowu trzeba być bardzo ostrożnym, to jest ta sama przestrzeń, którą teraz widzimy jako nasz wszechświat. Prawda? I wobec tego ta pomarańcza, ta początkowa pomarańcza zawierała w sobie już wszystko, co istnieje teraz. Tylko że oczywiście w innej postaci. Mm-hmm. Jeszcze jedno pytanie, no fundamentalne zupełnie. Czy istnieje jakaś odpowiedź na pytanie, skąd się bierze grawitacja? Dlaczego dwa ciała posiadające masę się przyciągają? No według Einsteina nie ma grawitacji, tylko jest zakrzywienie przestrzeni. Prawda? Czyli według Einsteina wszystko tłumaczy się zakrzywieniem przestrzeni. I to nie to, że ciała się przyciągają, tylko tak naprawdę te ciała spadają, no tak jak gdyby zjeżdżając, prawda, po krzywiznie przestrzeni. Jest takie znane wyobrażenie, które chyba ułatwia zrozumienie o co chodzi. Jeśli mianowicie się prześcieradło napnie tak, żeby było płaskie i położymy w tym prześcieradle coś ciężkiego, na przykład śpiącego kota, jeśli państwo pozwolą, to jeśli położymy gdziekolwiek na tym prześcieradle na brzegu piłeczkę, to ta piłeczka stoczy się w stronę tego kota i teraz wystarczy sobie bagatela wyobrazić, że to prześcieradło ma cztery wymiary. No właśnie. I będzie już właśnie tak to. Tak jest, już będzie to, o co chodzi. I tak. Rozumiem, ale czy z tego wynika, że te fale grawitacyjne, któreśmy to są właśnie wybrali, to falowanie tego jakbyśmy tego tym prześcieradłem trzepali, tak? To coś takiego właśnie do nas dotarło z tego pierwszego momentu. Słuchacz tutaj o neutrinach nie dzisiaj. Panie Wojtku, przepraszam, ale to żebyśmy nie zaczęli mówić o wszystkim. Czy nie jest tak, że wszechświat nazywamy chaotycznym tylko dlatego, że nasza znajomość praw przyrody jest ułamkowa? Znaczy, czy chaos jest wpisana, czy krótko mówiąc, fizyk ma poczucie, że to, co odbiera jako chaotyczne, jest no, po prostu jeszcze niepoznane, czy też w tym, co już poznaje, ten chaos zanikał. On był bardzo wyraźny w tej początkowej, w tych początkowych fazach ewolucji, kiedy właśnie dominującą rolę odgrywały efekty kwantowe. Te zaburzenia temperatury czy zaburzenia gęstości, które widzimy teraz, śledząc promieniowanie reliktowe, to jest właśnie odbicie tego początkowego, zupełnie przypadkowego chaosu. Ale teraz dalej wszystko przebiega bardzo przewidywalnie. Aha, czyli wszechświat jest w tej chwili w miarę przewidywalny, prosty, tak? Tak. To teraz właśnie włączamy już taką komplikację następną, ponieważ w doniesieniach o tym osiągnięciu, bo tak jak mówiliśmy tutaj od już ponad 30 minut, przy tych miarach użytych muszę być precyzyjny, od 32 minut, to pan profesor podkreślał znaczenie tego, co udało się uczonym analitykom analizującym dane z BICEP, podkreślał, że to mówi nam coś o inflacji, czyli o początkach, tak. O początkach, o tej pierwszej sekundzie istnienia mniej nawet. No tak, ale no, tak. To, co się w tej pierwszej sekundzie mieści. Tak, od zera, licząc od zera. Tak. Tak, licząc od zera. Natomiast w doniesieniach medialnych mówi się również, że to jest bardzo ważna obserwacja, ponieważ wreszcie możemy jakby znaleźć, mamy wreszcie empiryczny dowód, ostatni brakujący do ogólnej teorii względności Einsteina. A pan profesor przed audycją powiedział, że to właściwie nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To nie. Ja myślę, że teoria względności została tak wspaniale przetestowana w różnych innych okolicznościach, że nie trzeba się uciekać aż do tej bardzo takiej egzotycznej fazy wczesnych etapów ewolucji wszechświata, żeby szukać tam jeszcze potwierdzenia ogólnej teorii względności. To tylko to, co można powiedzieć, to jest to, że ten obraz czasu i przestrzeni, czyli czasoprzestrzeni stworzony przez Einsteina, można przeciągnąć aż tak daleko. Aż do tych bardzo wczesnych momentów teoria względności się sprawdza. To, co udało się zobaczyć teraz, korzystając i dlaczego ja jestem tym taki straszliwie podniecony, to jest to, że zobaczyliśmy ślad kwantowej struktury czasoprzestrzeni. Te fale grawitacyjne, które powstały w tym okresie puchnięcia w tym okresie inflacji, to jest efekt kwantowy. I wobec tego, ponieważ jest, nawet teraz jeszcze widzimy poprzez tą polaryzację typu B, to mamy punkt zaczepienia, że istnieje jeszcze jakieś głębsze dno, do którego powinniśmy w końcu kiedyś dotrzeć, które pozwoli nam spojrzeć na tą kwantową naturę czasoprzestrzeni. I tutaj musimy dotknąć czegoś, co jest, zdaje się, niezwykle trudne nawet dla człowieka o wykształceniu fizycznym, ale więc ja sam mam poczucie, że wkraczam na teren dość grząski, ale zdaje się, że problem, bo pan profesor wielokrotnie mówi o kwantowej naturze. Tak. Jeśli dobrze rozumiem, na tym jeszcze wcześniejszym niż to puchnięcie, niż ta tak. inflacja etapie, w tym wszechświecie, o którym właściwie większość to fantazjujemy tak naprawdę, tak. nie wiemy na pewno, ale zakładamy, że tam, jeżeli coś się działo, to działo się w sposób, którego nie opisują żadne teorie istniejące fizyczne w tej chwili poza ewentualną kwantową teorią grawitacji, o której już marzono od dawna. Od Einsteina właściwie. Tak, ale ponieważ to jest jedyna teoria fizyczna, prawda, która się sprawdza wspaniale w tej makroskali, prawda? Mówi pan o Einsteinie w tej chwili. Mówię o Einsteinie, prawda? A jest klasyczna, no to naturalne jest pytanie, a jak wygląda kwantowy wariant tej teorii, prawda? I pomimo tego, że nad tym problemem, to jest niesłychanie ważny problem, nad tym problemem od lat, no już prawie 100, prawda, pracuje cała chmara niezwykle prawda, fantazyjnych fizyków, to nikomu jeszcze nie udało się stworzyć takiej teorii. Na to ciągle czekamy. Czy to się wiąże z taką oto kwestią, bo chciałbym w jakiś sposób to sobie i państwu przybliżyć, bo fizycy mają skłonność, która laika nieco peszy, do zamiennego używania terminu fala i cząstka. Znaczy, że powiedzmy, że jak jest fala światła, to jak wiadomo jest to promieniowanie elektromagnetyczne, ale ponieważ, jeśli dobrze rozumiem, można znaleźć tam takie minimalne porcyjki tej energii, to te porcyjki nazywamy fotonami i wtedy nagle mówimy o tym, że to jest strumień cząstek, które się nazywają fotonami. Tak. Czy na podobnej zasadzie działa działa grawitacja, że skoro jest fala grawitacyjna, to są grawitony. To na tym kwantowym poziomie, prawda, powinny istnieć cząstki, które są grawitonami. Prawda? I to jest to tak jak foton, prawda? Czyli przenośnik oddziaływania elektromagnetycznego foton, a grawiton to będzie taki przenośnik oddziaływania grawitacyjnego. Czyli cząstka, która nie powinna mieć masy, tak jak foton, prawda? Powinna się rozchodzić z prędkością światła. No i ma taki wewnętrzny jeszcze, wewnętrzny stopień swobody, który nazywamy spinem, i tu spin był 2. No, tyle. Czyli teoretycznie wiemy, jaka ta cząstka powinna być. Teoretycznie wiemy. Tylko nie możemy jej złapać. Nie. I rozumiem, że jeśli pan profesor mówi o tej kwantowej teorii grawitacji, to byłaby taka teoria, w której właśnie, że tak powiem, głównymi bohaterami byłyby grawitony, tak? No, między innymi. Tak, można powiedzieć. Tak. A że właśnie na etapie, kiedy ten wszechświat był tak straszliwie jeszcze ściśnięty, w okresie od 0 do 0 minus 40, do potęgi minus 44 sekundy, to, że tamte grawitony jakby byłyby bardzo wyraźne, gdyby tam można było zajrzeć. To było dominujące. To najprawdopodobniej było dominujące. Ale no, powiadam, tu nie, to jest tylko takie gdybanie, prawda? Nie mamy wyobrażeń, prawda? Ja nie chciałbym uciekać w jeszcze jedną taką stronę, dlatego że może warto o tym wspomnieć, ale tylko wspomnieć, dobrze? Nie będziemy się w to zagłębiać, że będąc zmuszonym, prawda? Ci fizycy szukają, prawda, sposobu na to, co tam było, wyobraźcie sobie. Może trzeba uciec w większą liczbę wymiarów, prawda? Może wtedy, kiedy zbliżamy się do tych niesłychanie małych rozmiarów, do tych niesłychanie wysokich energii, których nigdy tutaj w ziemskich warunkach nie będziemy w stanie osiągnąć, okazuje się nagle, że ten świat staje się wielowymiarowy. I oczywiście to jest zupełnie inna dziedzina. Nie chciałbym w to wchodzić, tak, prawda, nawet. A niezwykle ciekawa, no ale tego wykluczyć w tej chwili nie można. Żebyśmy sobie wyobrazili, jak to były duże energie. Ja, przygotowując się do audycji, doczytałem się, że tam w okolicach tego tak zwanego progu Plancka, czyli tej, tak, nie bez powodu powiedziałem, 10 do minus 44 sekundy, tak, tym ułamku sekundy, takim ułameczku na samym początku, energie, które panowały, to były rzędu 10 do 19 gigaelektronowoltów, tak? A teraz to największe, jakie osiągamy w CERN-ie, to jest kilka tysięcy. Kilka tysięcy gigaelektronowoltów. Czyli 19 rzędów wielkości, tak? No tak, 19 zer mniej, tak? No, 16 zer. 16 zer mniej. Tak, także daleka droga. No tak, to nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nawet mnie zirytowało, jak ktoś mi kiedyś wyliczył, nie wiem, czy to prawda, że CERN kosztował tyle, ile raptem 3 samoloty F-16. Nie wiem, znaczy LHC, wielki zderzacz hadronów. Ale nawet gdyby zlikwidować wszystkie armie świata, to chyba jednak nie bylibyśmy w stanie zbudować urządzenia, które miałoby taką taki zakres energii, tak. Dalej państwo pytają, jak będzie wobec tego wyglądał wszechświat za miliardy lat, skoro się tak rozszerza i z jaką właściwie prędkością się rozszerza? Czy nie będzie jedną wielką zimną pustką, zwłaszcza gdy zgasną wszystkie gwiazdy? To drugie pytanie za chwilę. To taka, no niestety to jest taka pesymistyczna wizja tego, co tam będzie hen bardzo daleko. Prawda? Ale nie będzie to już nasz problem, mówiąc nie. No tak, oczywiście. Ale, oczywiście, ponieważ wszechświat się rozszerza, wobec tego średnia gęstość materii maleje, wszechświat się rozszerza coraz szybciej, jak wiemy teraz, od niedawna. No i to, co nas czeka, to właśnie nas czeka taki zimny koniec. I tak zwana śmierć energetyczna, czyli, tak? Czyli entropia wygra, tak? Nie, to nie ten rodzaj śmierci. To jest gorzej, dlatego że to zostanie pustka, prawie pustka. No tak, bardzo sobie to trudno wyobrazić, bo to wszystko się rozpadnie, prawda? Wszystko się rozpadnie. Znaczy, jeżeli odległości nawet między pojedynczymi atomami będą już tak duże w wyniku rozszerzania się, że między tymi atomami nic się nie będzie działo, Właśnie, a proton też nie jest wieczny, tylko też się rozpada, prawda? No, wszystko się właśnie rozłoży na jakieś tam takie fotony i cząstki, które poruszają się z prędkością światła. Bardzo, bardzo mało pociągający koniec. No nie brzmi to najlepiej, ale rozumiem, że alternatywą było takie wyobrażenie, które istniało w pewnej chwili, by rozważali fizycy, że wszechświat zacznie się kurczyć, składać z powrotem, tak. I wtedy by nas czekała z kolei śmierć, tak, w takim sprasowanym piecu. To też nieprzyjemne. To też mało ciekawe. Na szczęście słówko my w tym momencie jest całkowicie nieuzasadnione. Zupełnie nieadekwatne. To są, ale a jak z prędkością? No bo jeżeli wiemy, czy mamy orientację, w jakim tempie na przykład uciekają galaktyki od nas? To mierzymy cały czas. Wiemy, jak prędko te galaktyki od nas uciekają. Te najdalsze uciekają z prędkością światła. I wobec tego dalej już niczego nie widać, prawda? To jest ta naturalna granica obserwowalnego wszechświata, prawda? Także tam na zewnątrz, prawda, też coś jest. To nie jest tak, że tam jest już pusto. To drugie pytanie zapowiedziane. Jak z czegoś rozmiarów pomarańczy mógł powstać tak nieskończony wszechświat ze wszystkimi galaktykami, gromadami galaktyk, potężnymi czarnymi dziurami, ciemną materią, kwazarami, magneterami, bilionami słońca, etc.? I nami. No właśnie, to jest niezwykle fascynująca opowieść, jak to wszystko przebiegało. I okazuje się, że tak naprawdę, i to jest powód dlaczego ja jestem taki strasznie podniecony po tym bicepsie, że mamy wreszcie pełen obraz. Jak poczynając od tej pomarańczy, wiemy, że już ta pomarańcza była, prawda, to wszystko przebiegało dalej. I to co przebiegało dalej, to już z grubsza rozumiemy. Jeszcze też nie do końca wszystko wiemy, ale taki ogólny obraz już jest naszkicowany i całkiem prawdopodobny. Także tu, korzystając z tych praw fizyki, które potrafiliśmy skonstruować, zbadać, prawda, i odkryć, korzystając z naszych ziemskich warunkach, korzystając z tych różnych wspaniałych urządzeń, między innymi LHC, mamy taki ciąg zdarzeń, który pozwala odtworzyć i wyjaśnić, jak to się stało. To może dodajmy jeszcze, że mówiąc o pomarańczy, musimy sobie wyobrazić jednak coś niebywale, niewiarygodnie gęstego cały czas. To nie jest taka nasza, to jest taka super pomarańcza. Taka nabita potwornie twarda. Niezwykle twarda, właśnie bardzo taka umowna, prawda? Bo to oczywiście taka, wyobrażenie chodziło o to, żeby wyobrazić sobie rozmiar tego, prawda? Natomiast warunki, jakie tam panowały, już były niezwykle egzotyczne. I cała znana nam obecna materia w odpowiednio wcześniejszej postaci, była w tym środku upakowana. Ta materia tych galaktyk i nas samych, to wszystko tam... Tak, to wszystko tam było. Mhm. Już. Czy, panie profesorze, czy analiza danych z tego detektora bicep, ona się zakończyła, czy jeszcze można się spodziewać jakichś... Nie, no oczywiście oni, to jest tylko pierwsza faza tych badań, ponieważ oni to zauważyli, to po pierwsze Planck teraz siedzi i analizuje swoje dane, żeby zobaczyć, czy oni też widzą w swoich danych ślad tej polaryzacji typu B. Mieli ogłosić to w kwietniu, ale już przesunęli o co najmniej pół roku, widać, że mają kłopoty. No to jest bardzo subtelny efekt, wobec ja się im nie dziwię. A teraz na dodatek, no powiedzą albo biceps ma rację, albo nie. Prawda? I to jest niezwykle ogromna odpowiedzialność. Chce pan profesor powiedzieć, że jeszcze może nas czekać klub, w którym będziemy odwoływali to wszystko, co powiedzieliśmy. Może jeszcze być tak, że znajdą się powody, które potrafią wyjaśnić, dlaczego na tym poziomie, na którym widzi to bicep, to ta polaryzacja mogła być spowodowana niekoniecznie przez fale grawitacyjne, a na przykład przez cząstki pyłu znajdujące się w naszej galaktyce, przez oddziaływanie fotonów z polem magnetycznym. Jest cała masa różnych jeszcze pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Ale na razie cieszmy się tym, co mamy. To mi to trochę tłumaczy kwestię taką uderzającą, jak długo się czeka na Nobla, bo wspomniani, nie wiem, czy myśmy w końcu wspomnieli o tym na antenie, bo za fale grawitacyjne. Nie, Hals i Taylor, nie wspominaliśmy. Bo była taka obserwacja układu pulsara i gwiazdy neutronowej, która pokazała, i to ona rzeczywiście pokazała, że Einstein miał rację. Tak. To rzeczywiście odnosiło się do ogólnej teorii. To można było wszystko policzyć, bo to wiadomo było, jakie są źródła. Widzieliśmy te gwiazdy neutronowe, prawda? Także tu można wszystko było. I oni dostali w 93 roku Nobla, ale te obserwacje były z 74. O ile pamiętam, czyli czekali 19 lat na tego Nobla. Rozumiem, że właśnie, żeby być pewnym, że się daje Nobla za coś, co jest pewne. Także rozumiem, że ci uczeni... Nobica będzie musiał poczekać. To też będzie czekał. Ale jeżeli mają rację, to jest Nobel. No dobrze, to mamy zatem takie pierwsze potwierdzenie już tak wyraźne tego, że ta inflacja była. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wymyśli jakiejś innej teorii wyjaśniającej, więc może czekamy te 19 lat, już będziemy wiedzieli na pewno. Proszę mi powiedzieć, to jak pan profesor wyobraża sobie dalsze możliwe badanie tego, co było tuż przed inflacją albo w trakcie inflacji, bo powiedzieliśmy tak, że nie ma szansy na zbudowanie urządzenia, w którym odtworzy się warunki z tego czasu, bo to by za dużo, już nawet nie pieniędzy, ale to w ogóle byłoby technicznie w ogóle nie do zrobienia na Ziemi. No to co można... W którą stronę iść? Nie, no więc po pierwsze, to nie jest koniec. Prawda? Zostało jeszcze cała masa pytań otwartych, chociażby, prawda, jak mówiliśmy o cząstkach elementarnych, o Higgsie, o tym wspaniałym sukcesie, który w pewnym sensie domknął standardowy model fizyki cząstek elementarnych, ale to nie koniec, prawda? No jest grawitacja, trzeba grawitację kwantować, prawda? To jest pytanie. Mówi pan o tak zwanej teorii unifikacyjnej. No właśnie, teorii unifikacyjnej. Te obserwacje bicepsa, jeżeli rzeczywiście to jest ślad po tych pierwotnych falach grawitacyjnych, pokazują, przy jakiej energii może następować unifikacja tych oddziaływań takich właśnie słabych, silnych, elektromagnetycznych i grawitacyjnych. I to jest horrendalna energia. Także no tu trzeba będzie cierpliwie badać, szukać, analizować, prawda, poszlak takich, które pokażą nam, w którą stronę trzeba iść. To jest zadanie, które jest, zdaje się, jeżeli dobrze rozumiem, tym bardziej kłopotliwe, że nie chcę na koniec palnąć jakiegoś głupstwa, ale zdaje się, że teoria względności z teorią kwantów, która tutaj była podstawą tej unifikacji, średnio się zgadza, chociaż obie na pewno działają. No nie ma kwantowej teorii grawitacji, nie można powiedzieć, że one się zgadzają bądź nie zgadzają, dlatego że porównujemy jabłka z ziemniakami, prawda? to są poza tym, zupełnie... poza tym, że Einstein bardzo nie lubił teorii kwantów, zdaje się. Ale wymyślił foton, prawda? Także to prawda, że bardzo nie lubił teorii kwantów na początku. Czyli teraz tak, nasłuchujemy, co dalej przychodzi z analizy Bicepa. Nasłuchujemy, czy ktoś nie wymyślił innego wyjaśnienia tych danych. A fizycy myślą, w jaki sposób zagłębić się jeszcze bardziej wstecz w dzieje wszechświata. Proszę pana, od momentu opublikowania tej pracy Bicepsa do dzisiaj opublikowano około 150 prac na temat wyników Bicepsa. A to niecały miesiąc minął. Więc dziś pan, fizycy się nie próżnują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był profesor Marek Dymiański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. A właśnie, tematem tym, o którym dzisiaj mówiliśmy, zajmowali się, jeszcze nie znając tych danych, autorzy niezapomnianego programu Sonda, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek, więc na koniec muzyka z Sondy, ale się kłania w imieniu autorów audycji Sylwii Hej, Anny Regulskiej i własnym mówił Jerzy Zasnowski. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na...